اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی جو ہے وہ 12 مہینے ہیں، یعنی ایک سال میں 12 مہینے فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں یہ چیز لکھ دی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سال اور مہینوں کا جو شمار ہے وہ چاند سے ہوتا ہے، قمری مہینے جن کو کہا جاتا ہے، کیونکہ چاند ہی ہر مہینے کے بعد نیا طلوع ہوتا ہے، سورج کے ایک جیسا رہتا ہے. تو کہا 12 مہینے یہ اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے مقرر کیا ہے، یوم خلق السماوات والارض، جب سے آسمان و زمین بنے. اس کا مطلب ہے یہ دن مہینے اسی وقت سے بن گئے جب آسمان اور زمین بنے. منہا اربعت حرم، اس میں چار حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، تو ان میں جنگ نہیں کرنی چاہیے. وہ چار مہینے تین تو پہ در پہ آتے ہیں، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، اور ایک ان کے علاوہ رجب شریف. یہ چار مہینے جو ہیں یہ اللہ کے نزدیک حرمت والے ہیں. اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، جس کے مہینے چاند کے حساب سے ہیں، جس میں چار مہینے برکت والے، عزت والے، احترام والے ہیں. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو، یعنی ویسا تو کسی مہینے میں بھی گناہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن بالخصوص ان چار مہینوں میں کہ جن میں عمل کا ثواب زیادہ ہے، اس میں گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہے. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا کہ ان چار مہینوں میں قطعاً جو عزت اور حرمت والے ہیں ان میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، گناہ نہ کرو. وقاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافا، اور کافروں کے ساتھ ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اب حرمت والے مہینے ہیں تو کافر حملہ کرے تو مسلمان کہے کہ جی یہ تو حرمت والا مہینہ، میں تو لڑ نہیں سکتا، مجھے تو منع ہے. جب کافر حملہ کرتا ہے، جب وہ ہم وقت لڑتا ہے، تو پھر اس معاملے میں تم بھی ان مہینوں کا نہ احترام یا ادب کی وجہ سے بیٹھے رہو کہ یہ مہینے ادب والے ہیں لہذا ہم تو نہیں لڑیں گے. تو کہا جیسے وہ ہر وقت تم سے لڑتے ہیں تم بھی ہر وقت ان سے لڑو، جہاد کرو. وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. جہاد کرتے وقت اللہ جل مجد الکریم کی رحمت، برکت اور اس کی مدد پر یقین رکھنا ہے، اس پر توکل کرنا ہے، اور اسی کی مدد کے سہارے. کہا کوئی یہ مہینہ مت دیکھو کہ یہ مہینہ رجب کا ہے، یہ ذی الحج کا ہے، اور کوئی کافر حملہ کر دے تو مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ درا بیٹھے کہ جی اللہ نے کہہ دیا اس میں جنگ نہیں کرنا. جب کوئی جنگ کر رہا ہے تو کہا تمہیں بھی پھر اجازت ہے، جیسے وہ ہم وقت تم سے لڑتے ہیں تو تم بھی پھر ہم وقت تم سے لڑو. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک مہینوں کا آگے پیچھے ہٹانا کفر میں زیادتی ہے. یضل بہ الذین کفروا، کافر بہکائے جاتے ہیں اس کے ساتھ. یحلونہ آمن ویحرمونہ آمن، ایک برس اسے حلال ٹھہراتے ہیں اور دوسرے برس اسے حرام ٹھہراتے ہیں. نسی ایسے عمل کو کہا جاتا ہے کہ چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ محرم جو ہے حرمت والا مہینہ ہے، تو حرمت والا ہی رہے، آگے سفر میں بھی محرم ہی گنا جاتا تھا، اور سفر کو چونکہ وہ مکروہ سمجھتے تھے، سفر میں سمجھتے تھے کہ مصائب و علام آتے ہیں، سفر میں بیماریاں اور مصیبتیں آتی ہیں، لہذا وہ چاند چڑھنے کے باوجود بھی کہتے تھے سفر طلوع نہیں ہوا، محرم ہی ہے. اور بعض اوقات محرم ختم کرتے تو سفر نہ گنتے، ربیع الاول کو پہلے لے آتے. جیسے یہود و نصاریٰ نے اپنے مہینے جو ہیں وہ صدا کے لیے ایک ہی مقرر کر لیے، جو سردی میں آتا ہے سردی میں آئے گا، جو گرمی میں آتا ہے گرمی میں آئے گا. تو اسی طریقے سے کفار نے، قریش مکہ نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا کہ مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے اور کہتے کہ یہ حرمت والا ہے. جب تو خود جنگ کرنی ہوتی تو پھر تو جب کسی اچھے یعنی کیا نام ہے زبردست آدمی نے جنگ کرنی ہوتی تو وہ اس کو حرمت والے مہینے کو ختم کر کے دوسرے مہینے کا اعلان کر دیتا. اور جب کسی کمزور کی باری آتی تو کہتے نہیں تو یہ حرمت والا مہینہ ہے, 60 دن کا مہینہ چل جاتا. تو اسی طریقے سے کبھی وہ یعنی ذی الحج میں سے نکالتے حج کو اور کسی اور دن میں لے جاتے. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد ہے کہ یہ جو طریقہ ہے یہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ طریقہ غلط ہے, یہ کفر میں زیادتی ہے. جب اللہ نے بنا دیے تو چاند شروع ہوا تو نیا مہینہ جو ہے وہ ظاہر ہو گیا. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو تم کہتے ہو میلاد و نبی مناتے ہو یہ تو ایک ڈیٹ بھی مقرر نہیں, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا معاملہ ہے, اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا معاملہ ہے. تو لوگ اعتراض کرتے ہیں. اگر یہ اتنی اہم چیزیں ہوتی تو تاریخ میں تو اختلاف نہ ہوتا. آپ کی ولادت کے بارے میں مہینے میں اختلاف ہے, پھر آگے تاریخوں میں اختلاف ہے, پھر اسی طریقے سے یعنی معراج کے مہینے میں اختلاف ہے, پھر تاریخوں میں اختلاف ہے. تو بعض لوگ گمراہ کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے دین میں اسلام میں اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں تھی, اس لیے اس پر کوئی اتنا زیادہ جو تھا وہ زور نہیں دیا گیا. تو مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ وہ لوگ مہینے کو تبدیل کر دیا کرتے تھے, ایک مہینے کو 60 دن کا کر دیتے, ایک کو 15 دن کا کر دیتے, ایک کو بالکل ختم کر دیتے. کیونکہ زیادہ تر سحر کے مہینے میں ان کو تھا کہ اس میں بیماری ہیں, اس میں تکلیف ہوتی ہے, اس میں اموات زیادہ ہیں, لہذا سفر کا مہینے کو وہ گنتے ہی نہیں تھے, کہتے تھے آیا ہی نہیں ہے. یا محرم کو 60 دن کا کر دیتے یا ربیع الاول کو 60 دن کا کر دیتے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا سفرا ولا حاما ولا غولا, پھر اسلام حکم کار صلی اللہ علیہ وسلم لا ادوا ولا طیرا ولا سفرا ولا حاما ولا غولا. کہا اسلام میں کوئی متعدی مرض نہیں ہے, کوئی سفر یعنی بیماری لگنا ایک دوسرے سے اور سفر نحوست کا مہینہ نہیں ہے, کفال نہیں ہے, کوئی ایسا جانور نہیں ہے. کہ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب آدمی قتل ہوتا ہے تو اس کی روح ایک جانور کی شکل میں اس کی قبر کے اوپر بیٹھ کے پکارتی ہے, جب تک اس کا بدلہ نہ لے لیا جائے اس وقت تک وہ جانور جو ہے روتا رہتا ہے پکارتا رہتا ہے. تو یہ آج بھی آپ دیکھیں چلو جو ہیں ایک کے بدلے 10-10 قتل کرتے ہیں. مجھے میرے بھائی کا خون پکار رہا ہے, اس کی روح مجھے آوازیں دے رہی ہے کہ تو نے میرا قتل کا بدلہ کیوں نہیں لیا. تو یہ کفار کی قریش کی یہ مشرکین کی رسمیں تھیں. آقا کریم نے سب کو مٹا دیا, کہا اسلام میں نہ بدفالی ہے نہ کوئی ایسا جانور ہے کہ جو مرنے کے بعد پکارے کہ میرا بدلہ لو اور میرے قاتل کو قتل ہو, اور نہ ہی یہ نسیح ہے سفر ہے نحوست ہے, اور نہ ہی یہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا ہے. اللہ جل مجد الکریم نے 12 کی تعداد میں پورے مہینے جو ہیں وہ بنا دیے ہیں. کہا اس سے تو وہ صرف کافر بہکائے جاتے ہیں, ایک سال تو اس کو حلال ٹھہرا لیتے ہیں اور ایک سال اپنے آپ ہی اس کو حرام ٹھہرا لیتے ہیں. لے بات ما حرم اللہ ہو کہ اس گنتی کے برابر ہو جائیں جو اللہ نے حرام فرمائی, فَيَحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ, تو جو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال ٹھہرا لیں. تو وہ یعنی طریقہ یہ کرتے تھے جن مہینوں کو اللہ نے حرام کرا دیا, وہ کہتے وہ تو مہینہ بھی آئے نہیں, چاند طلوع ہو گیا. وہ کہتے نہیں یہ مہینہ آگے چلتا ہے, 31-32 پر چلتا ہے, 60 پر یہ جا کر ختم ہوگا, 59 پر یہ جا کر ختم ہوگا. تو اس طریقے سے اللہ کہتا ہے صرف اپنی گمانوں کے مطابق اپنے ذہنوں کے مطابق اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتے اور حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیتے. زینا لہم ان کے یعنی سوء اعمالہم, ان کے برے اعمال ان کی آنکھوں میں بھلے لگتے تھے. جو آدمی کام کرتا ہے اس کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہے اور اس پر وہ فخر کرتا ہے, گناہگار گناہ پر فخر کر رہا ہے, ظالم ظلم پر فخر کر رہا ہے, شرابی شراب پینے پر فخر کر رہا ہے, جواری جو ہے جوا کھیلنے پر فخر کرتا ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم بیادبیاں کرنے والا بیادبیاں کرنے پر فخر کر رہا ہے, اللہ جل مجد الکریم کی عبادت چھوڑنے والا عبادت چھوڑنے پر فخر کر رہا ہے. آپ کتنے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو سراسر گناہ میں گناہ کا کام کر رہے ہیں, ظلم و ستم کر رہے ہیں اپنے آپ پر بھی لوگوں پر, لیکن اس پر فخر کر رہے ہیں. فخریہ بتاتے ہیں میں نے اتنی گالیاں دی آگے سے کوئی بولا ہی نہیں ہے, میں نے یہ کر دیا کسی نے کچھ بات ہی نہیں کی ہے. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا کہ مشرکین کی نظروں میں ان کے بد اعمال جو تھے وہ ان کو اچھے لگتے تھے. تو جب تک برا عمل برا لگتا ہے آدمی کی توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں, آدمی پریشان ہوتا ہے یہ برا ہے, تو جب اس پر فخر کرنا شروع کر دیتا ہے, جب اس پر تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے اور جب اس کو اچھا سمجھنا شروع کر, تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود اس کو اچھا سمجھتا ہے, تو توبہ تو برے کام سے ہوتی ہے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. جو منکر ہیں, جو ہدایت کے طالب ہی نہیں ہیں, تو اللہ ان کو ہدایت بھی نہیں دیتا. جو برے کو اچھا, اچھے کو برا سمجھ رہے ہیں, ان کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ما لکم, کیا ہو گیا تمہیں؟ اب یہ مدینہ شریف کے منافقین کا ذکر ہونے لگا ہے. تو کہا اے ایمان والو, تم بھی کہیں ان کے ساتھ نہ مل جانا, وہ تو گئے گزرے ہیں, جہاد سے ڈرتے ہیں, کہیں تم بھی نہ ڈرنا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ما لکم, کیا ہو گیا تمہیں؟ اذا قیل لکم انفروا, جب تمہیں کہا جاتا ہے نکلو, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, کل تم کے اپنے بوجھ کے مارے الی الارض بیٹھ جاتے ہو تم, کہ نہیں جی ہم تو نہیں جا سکتے, ہم تو کمزور ہیں, ہمارے تو باغات کی اس وقت یعنی کھجوریں پکی ہوئی ہیں, ہم تو جائیں گے تو بعد میں ہمارا تو کوئی کھجوروں کو اتارنے والا بھی نہیں. کوئی کہتا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کوئی کہتا جناب ابھی تو میری شادی ہوئی ہے, تو کوئی کچھ بہانے بناتا. کہا تمہیں کیا ہو گیا کہ تم یعنی جب کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو تو بوجھ کے ساتھ تم زمین پر بیٹھ جاتے ہو. اور ابھی تم بالحیات دنیا من الاخرہ, کیا تم آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہو؟ کہ جہاد میں تکلیفیں پہنچیں گی, وہاں شہادت بھی ہو سکتی ہے, وہاں زخم بھی لگیں گے, وہاں بھوک اور پیاس بھی برداشت کرنی پڑے گی, اتنے دنوں کا سفر بھی ہے, نہ جانے کیسے گزرے گا. تو کہا تم دنیا کی چیز کو آخرت کی چیز پر ترجیح دے رہے ہو, دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو. فما متاع الحیات دنیا, نہیں ہے دنیاوی زندگی پھر آخرات آخرت کے سامنے, الا قلیل, مگر بالکل تھوڑی, ساری کی ساری دنیا بھی مل جائے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین و آسمان کی بادشاہی مل جائے تو اس سے بہتر ہے کہ زمین میں ایک جنت میں ایک بالش زمین مل جائے. تو اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ کیوں تم ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جاتے ہو؟ کیوں سست پڑ جاتے ہو؟ اور کیوں تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو فضیلت دیتے ہو, حالانکہ دنیاوی زندگی تو آخرت کے معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ قلیل ہے. قلیل نہ ہونا بالکل تھوڑی ہے, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما, اگر نہیں نکلو گے جہاد کے لیے تو اللہ تمہیں سخت عذاب دے گا. آج مسلمان جہاد چھوڑ بیٹھے, آج مسلمان ہر ایک کو کہہ رہے ہیں نو جی وہ تو چند ایسے لوگ ہیں, فتنہ پرست لوگ ہیں جو جہاد کی بات کرتے ہیں, ہم تو جناب سیدھے سادے مسلمان ہیں, ہم تو ہر ایک کو قبول کرنے والے لوگ ہیں, ہم تو بھی کسی کو برا نہیں کہتے, ہم تو عیسائی کو بھی اچھا, کافر کو بھی اچھا, مشرک کو بھی اچھا, مجوسی کو بھی اچھا, ٹھیک ہے وہ بھی ایک مذہب, ہم بھی ایک مذہب. اللہ نے تو کہا تھا اسلام والوں, مسلمانوں نکلو اور ہر طرف اللہ کے دین کا پرچار کر دو, ہر طرف اللہ کے دین کا ڈنکا بجا دو, اللہ کے دین کے یعنی جو جھنڈا ہے اس کو بلند کر دو. لیکن آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان کی زیادہ تر جو پروپیگنڈا ہے وہ اس بات پہ لگ رہا ہے کہ یہود و نصارا ہمیں یہ مان جائیں کہ جی ہم جہادی لوگ نہیں ہیں, ہم تو جی فنڈامینٹل لوگ نہیں ہیں, ہم بنیاد پرست لوگ نہیں ہیں, ہم جنگجو لوگ نہیں ہیں, ہم تو صلح پسند آدمی ہیں, ہم تو کسی کو کچھ کہنے والے نہیں, تم جو چاہو کرو, ہمارے اسلام کے خلاف, ہمارے مسلمانوں کے خلاف تم ملکوں کے ملکوں کو قتل کرتے جاؤ, ظلم و ستم کرتے جاؤ, ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. آپ نے پڑھا ہوگا آج ہی کی خبر کہ 22 ارب ممالک ہم بتانا چاہتے ہیں امریکہ کو, برطانیہ کو, کہ ہم کسی کے خلاف نہیں, اسلامی تہذیب کسی تہذیب کے خلاف نہیں, ہم تو جی بسوں اور بسنے دو, جی اور جینو دو کی زندگی کو صرف خون اس کو دوں گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا. سارے کے سارے خاندان نکل کھڑے ہوئے, اب وہ کھوجی جو تھے قدموں کے نشان دیکھنے والے وہ بھی نکلے اور چلے گئے, حتیٰ کہ غارے سور کے دروازے کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے. اب اللہ مدد کر رہا ہے. کہتا ہے اللہ کہ دیکھو جب صدیق اکبر نے دیکھا کہ پیارے آقا غافت تو ہمارے پیچھے غار ثور کے منہ پر آ گئے, ابھی یہ اپنے قدموں کی طرف دیکھیں تو ہم نظر آ جائیں گے. آسینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس خوف سے کہ میرے سامنے آقا کریم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے, کوئی تکلیف نہ پہنچا دے, انہیں گرفتار نہ کر دے, کوئی شہید کرنے کی کوشش نہ کرے, سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بھائی, اے میرے دوست, اے میرے غلام, لا تحزن, غم نہ کر, تو خوف نہ کر, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. غور و فکر کیجئے میرے بھائی کہ یہ ہے جب اللہ جل مجد الکریم نے کتنی پیاری صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی یہ جو اس آیت کریمہ میں شان و عظمت عطا کر دی گئی, ثانیہ سنید ہما فلغار, دونوں میں سے وہ دوسرا تھا جب دونوں غار میں تھے, جب ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا لصاحب ہی, پورے قرآن میں صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہا گیا ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست کہا گیا ہے. اسی پر علماء اکرام نے کہا جو صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا منکر ہے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور کسی صحابی کو قرآن میں قرآن کی نسخ قطعی میں اس طریقے سے صحابی یا یار یا دوست نہیں کہا. یہ صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ قرآن ان کو صاحب کہہ رہا ہے. ایک طرف تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا صاحب حکم, لیکن یہاں صاحب ہی اپنے دوست کو کہہ رہے تھے لا تحزن. صدیق کیوں پریشان ہو گیا, تو کیوں گھبرا رہا ہے, یہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے. اللہ جل مجد و کریم کی رحمت ہمارے ساتھ ہے, اللہ جل مجد و کریم کا کرم ہمارے ساتھ ہے. اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حیران تھا کہ وہ یعنی ہم ان کی باتیں سن رہے ہیں, ہم ان کا کلام سن رہے ہیں, وہ آہستہ بولے تب بھی بالکل دروازے کے اوپر, اور جن لوگوں نے غار ثور دیکھے ان سے پوچھ کے دیکھی کتنی سی غار ثور ہے, کتنی لمبی غار نہیں ہے, کہ آدمی وہاں اندھیرا ہو, آدمی اندر تک جب تک نہ جائے تو وہاں دیکھ نہ سکے, نہیں باہر کھڑا ہو ساری غار ثور نظر آتی ہے, چھوٹی سی غار ہے. لیکن اللہ جل مجد الکریم نے کہا اس وقت جب ساری فوجیں, جب سارے کافر آقا کو میرے محبوب کو ڈھونڈ رہے تھے, تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے, جب میں نے اس وقت مدد کی, اگر تم مدد نہیں کرو گے, اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو کیا سمجھو گے میرے نبی کو کچھ تکلیف پہنچا دے گا, میں اپنے محبوب کا مددگار ہوں, نکلو گے ان کے ساتھ, ان کے دین کی مدد کرو گے, ان کی عزت کرو گے, ان کا احترام کرو گے, تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہے, یہ تمہاری خوش بختی ہے, نہیں نکلو گے تو نبی کا کچھ نہیں بگڑے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ جل مجد الکریم کی مدد حاصل ہی حاصل ہے. فانزل اللہ سکینتہ, اب دیکھتے جائیے, یعنی وہاں سے نکلے پھر صدیق اکبر کو لے کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے, تو حضرت سیدنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں تو پیچھے سے گھڑ سوار کو دیکھا, سیدنا صدیق اکبر گھبرا گئے, اے پیارے آقا یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے سراقہ بن مالک ہے, وہ ہمیں گرفتار کرنے آ گیا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے, مڑ کے دیکھا تو سراقہ بن مالک کا گھوڑا بالکل قریب آ گیا ہے, اور وہ تیروں تلواروں اور کمان کے ساتھ یعنی لیس ہے, گرفتار کرنے آ رہا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو حکم کیا, زمین اس کے گھوڑے کو پکڑ لے, زمین جو تھا وہ گھوڑا جو تھا وہ زمین میں دھنس گیا, اب وہ کانپنے لگا, کہنے لگا کہ اللہ کے نبی مجھے معلوم ہو گیا تم اللہ کے نبی ہو, زمین کو حکم دیجئے میرے گھوڑے کو چھوڑ دے, میں واپس چلا جاؤں گا. زمین پکڑ لے اس کو, زمین نے پکڑ لیا, پھر جب دل سے توبہ کی میرے آقا نے کہا زمین اس کو چھوڑ دے, زمین نے گھوڑے کو چھوڑ دیا, اب کہنے لگا اے آقا مجھے معلوم ہوتا ہے ایک دن ساری دنیا پہ آپ کا راج ہوگا, آپ کا نام ہوگا, آقا جب ہر طرف آپ کا راج ہو تو مجھے اب امان لکھ دیجیے. اس وقت جب آپ کے غلام سارے عرب پہ قبضہ کریں گے تو مجھے امان لکھ دیجئے کہ جو میرا علاقہ ہے میرے ہی پاس رہے. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر صدیق کو لکھ دو اس کو امان, اور میرے آقا نے مسکرا کر کہا کیفا اذا لبستا سوار یہ کسرا, اے سراقہ کیا حال ہوگا اب تو ہمیں گرفتار کرنے آیا, اب تو تو ہمارا دشمن بن کے آیا، اس وقت کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے؟ تو اللہ کہتا ہے میں نے تو اس دن محبوب کی مدد کی، اتنے ظالموں سے بچا لیا، اتنے کافروں سے بچا لیا، آج بھی اگر تم میرے محبوب کے ساتھ جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو محبوب کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اور اللہ جل مجد الکریم نے ان پر اپنی طرف سے سکینہ اتارا، سکون اتار دیا، وایدہ، اور ان کی مدد کی، جو جنود ہیں ایسی فوجیوں کے ساتھ، لم تروہا، جو تم نے نہ دیکھی، یعنی فرشتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آتے ہیں، جنگ بدر میں، جنگ حنین میں فرشتے جو تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، غلامی میں آپ کے فوجی بن کر، آپ کے سپاہی بن کر لڑ رہے ہیں، مجاہد بن کر لڑ رہے ہیں۔ وجعل کلمۃ اللہ الذین کفر سفلا، اور ہم نے کافروں کی بات کو نیچی کر دکھائی۔ وہ کہتے تھے ہم اس نبی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ کہتے تھے ہم اس نبی کو مکے سے جانے نہیں دیں گے، میرے آقا میرے محبوب چلے بھی گئے، پھر مدینے میں گئے تو کافروں نے کہا ہم مدینے والوں کو سمیت اس نبی کو معاذ اللہ گرفتار کریں گے یا قتل کر دیں گے۔ کہا ان کی یہ بات بھی جھوٹی ثابت ہوئی، جنگ بدر میں ذلیل و خوار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے آقا کا بول بالا ہو گیا، کہا کہ کافروں کی باتوں کو ہم نے نیچا کر دکھایا۔ وکلمۃ اللہ ہی الیا، اور اللہ ہی کا بول بالا ہے، اللہ نے محبوب کا بول بالا کر دیا، واللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ جل مجد و کریم غالب حکمت والا ہے۔ ان شروع شفافن و سکالن، کوچ کرو، نکلو ہلکی جان سے، چاہے بھاری دل سے، چاہے کچھ پاس ہے تب بھی جہاد میں نکلو، نہیں ہے تب بھی جہاد میں نکلو، کمزور ہو تب بھی جہاد میں نکلو، اچھے خاصے ہو تب بھی جہاد میں نکلو۔ کہا ہر لحاظ سے تم جہاد میں نکلو، اللہ کے محبوب کے ساتھ نکلو۔ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، جب جیش اسرا کے لیے اللہ جل مجد کہیں فرما رہا ہے، وہ ایسا جہاد تھا کہ ایک آدمی کو بھی بالے کو پیچھے رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ کہا نکلو شفافن و کسالا و سکالا، چاہے اسلحہ ہے تب بھی نکلو، نہیں ہے تب بھی نکلو، موٹے تازے ہو تب بھی نکلو، کمزور ہو تب بھی نکلو، تمہارے پاس دولت ہے تب بھی نکلو، نئی دولت تب بھی نکلو۔ وجاہدو، اور جہاد کرو، بے اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، و انفسکم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کو تم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو جائے، اگر تم جانو تو مسلمانوں اپنی کمزوری کو نہ دیکھنا، اپنی غریبی کو نہ دیکھنا، مسکینی کو نہ دیکھنا، اپنے کام اصلے کو نہ دیکھنا، جہاد کرو تمہارے لیے یہی بہتر ہے، دنیا میں رہو گے تو عزت کے ساتھ، جاؤ گے تو شہادت کے ساتھ، ایسی زندگی کیسی زندگی کہ جو زندگی جو ہے وہ کفار کے پاؤں کے نیچے گزرے، ان کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے گزر جائے۔ کہا عزت کی زندگی جیو، عزت کی موت مرو، جاؤ گے تو شہید کہلاؤ گے، زندہ رہو گے تو غازی کہلاؤ گے، تمہارے نام سے دنیا کانپے گی۔ یہ کیا ہوا کہ بھیک مانگ کر اپنی زندگی کی، بھیک مانگ کر اپنی عزت کی، کافر کے سامنے زندہ رہنے کی زندگی سے تو یعنی موت بہتر ہے۔ آج تو لوگ ان کو بے وقوف کہتے ہیں جو جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، آج تو یعنی ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ شہادت ہی تو اصل میں زندگی ہے، شہادت ہی تو اصل میں فتح ہے۔ دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے کا پورا خاندان جو تھا وہ تو شہید کرا دیا، بظاہر تو آپ دیکھتے ہیں کہ یزید کامیاب ہو گیا تھا، لیکن نہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح و شکست کے آثار یعنی قوانین ہی بدل دیے تھے۔ کہا اس صرف یہی فتح نہیں ہے کہ تم کسی کو قتل کر کے وقت کا حکمران بن جاؤ، یہ بھی فتح ہے کہ اپنی جان دے کر اپنے اصول، اپنے قواعد و ضوابط، اپنے عقائد لوگوں تک پہنچا جاؤ، لوگوں کو بتا دو کہ دین جان سے بھی افضل ہے، اولاد سے بھی افضل ہے، کائنات سے افضل ہے، ہم اصولوں کی خاطر جان دے دیں گے، ہر داد نہ داد، دست در دست یزید، حتیٰ کہ بنا لا الہ حسین، ہر دے دیتے ہیں اپنا ہاتھ نہیں دیتے، ایسے فاسق فاجر کے ہاتھ میں، ایسے کافر کے ہاتھ میں، مشرک کے سامنے جھکتے نہیں، وہ کہتے ہیں یہ سر کٹ سکتا ہے، مشرک کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ آج لوگ کہتے ہیں عقل مند وہ ہے جو جان بچا لے، چاہے سر جو ہے وہ یعنی کافروں کے بوٹوں اور جوتوں کو چاٹنا پڑے، چاہے اس کے نیچے آ جائے، زندگی ملنی چاہیے۔ تو رب کہتا ہے جیو تو عزت کے ساتھ جیو، نہیں تو عزت کی زندگی جو ہے اور موت جو ہے اس کو قبول کرو، جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لو کان ارادن قریبن و سفرن قاصدن لتباؤک، لیک اے محبوب اگر کوئی مال ہوتا قریب کا یا سفر ہوتا مستوسط تو ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ 600-700 کلومیٹر کا سفر غزوہ تبوک کا، اور یعنی اس غزوہ میں مسلمانوں کے یعنی قید پڑا ہوا تھا، کوئی پاس مال و دولت بھی نہیں ہے، کوئی پاس اسلحہ بھی نہیں ہے۔ حکم آ گیا کہ آپ وہاں یعنی جو تبوک کے میدان میں جو نصرانی ہرکل ہے وہ لوگوں کو کچھا کر رہا ہے، مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہم جا کر حملہ کریں گے۔ اب بہت سارے لوگ گھبرا گئے، گرمی کا موسم ہے، سفر بڑا طویل ہے، سواریاں بھی نہیں ہیں، اب موسم بھی وہ ہے کہ کھجوریں پک رہی ہیں اور کھجوریں لٹک رہی ہیں، چند دنوں کے بعد کھجوریں بھی اتریں گی۔ کہا اگر ان کو کہا جاتا نا کہ مال ملے گا تم لوگوں کو تو یہ بھاگتے مال کے لیے، دولت کے لیے۔ دیکھو آج ہم مسلمان دولت کے لیے کہاں کہاں تک جاتے ہیں، مال کے لیے کہاں کہاں تک جاتے ہیں۔ اللہ کی راہ کے لیے جو نکلنا ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی مشکل بن جاتا ہے۔ چند منٹ اللہ کی راہ میں دینے، چند گھنٹے اللہ کی راہ میں دینے، چند دن اللہ کی راہ میں نکالنے بہت مشکل ہیں، لیکن ہم دنیا کی خاطر سینکڑوں ہزاروں میلوں کا سفر کرتے ہیں اور کتنے کتنے سال دنیا کمانے کے لیے ہم گھر سے باہر بیٹھتے ہیں، لیکن کو کہے اللہ کے لیے، دولت کے لیے تو ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ اور پھر وہی دولت اپنے گھر بنانے، اپنی عزت، اپنی عیاشی کے لیے استعمال کرنے، لیکن رب کی راہ میں استعمال کرتے ہوئے آدمی گھبراتا ہے۔ کہا محبوب اگر دولت کی بات ہوتی نا تو ابھی بھاگ کے نکلتے۔ دنیا داروں میں دنیا کی بات کریں، کہیں کہ وہاں یعنی انعام نکلے گا، وہاں دولت ملے گی، سب لوگ بات کھڑے ہوں گے، اور دین کی بات سننے کے لیے نہیں جناب، وہ تو بڑا دور کا سفر ہے، وہاں جا کر نماز پڑھنی پڑے گی، وہاں جا کر جمعہ پڑھنا پڑے گا، نہیں جناب میرے پاس تو وقت نہیں ہے۔ تو کہا محبوب اگر دولت کی بات ہوتی بھاگتے ہوئے جاتے، سفر قریب ہوتا، تیرے ساتھ نکلتے، لیکن ولیکن باعدت علیہم الشقہ، اب مشقت کا راستہ کا دور پڑ گیا ہے ان پر، تو مشقت کا راستہ دور پڑ گیا۔ کہتے ہیں اتنا لمبا سفر نہیں ہو سکتا، ہم نہیں جا سکتے، فیحلفون باللہ، اور اب اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، لو استطعنا، اگر ہم میں طاقت ہوتی، لخرجنا معکم، مسلمانوں ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے، ہماری مجبوریاں بڑی ہیں۔ قسمیں اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم دیکھو میرے بچے بیمار ہیں، میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، دیکھو میرے پاس کچھ نہیں، میرا باغ پکا ہوا ہے، ابھی کھجوریں ضائع ہو جائیں گی، مختلف قسم کے بہانے بناتے ہیں، رب کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ یحلقون انفسہم، وہ اپنی قسموں کو یعنی اپنی جان کو ہلاک کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا یعنی جھوٹی قسم اٹھانا یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے مترادف ہے، ہلاک کرنے کے مترادف ہے۔ کہا تم لوگ قسمیں کھاتے ہو، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ جانتا ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں، سچے لوگ تو وہ ہیں۔ ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، دیکھو لوگوں تبوک میں جانا ہے، لوگوں کے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہے کوئی آج جو مسلمان مجاہدوں کی مدد کرے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ 300 اونٹ کہ میں ساز و سامان سے دیتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے؟ پھر سیدنا عثمان غنی اٹھے، یا رسول اللہ 300 اونٹ بما ساز و سامان کے، بعض روایتوں میں کل 900 اونٹ، بعض روایتوں میں 600 اونٹ حضرت سینا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دیا، اور گھر سے جتنے درہم و دینار تھے آقا کی جھولی میں ڈال دیے۔ حدیث میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے، پھر ان کو چھوڑتے تھے، درہم و دینار کو وہ آپ کی جھولی میں گرتے تھے، اور آقا مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے عثمان نے آج ان درہم و دیناروں کے ساتھ مجھ سے جنت کا سودا کر لیا ہے، مجھ سے جنت خرید لی ہے۔ آقا نے اعلان کیا تو یہی وہ موقع تھا جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج مجھے پہلے پتا چل گیا تھا کہ آج اللہ کے محبوب نے کہا ہے ہر موقع پر اب ابو بکر مجھ سے بڑھ جاتا ہے، آج میں دیکھوں گا کیسے بڑھتے ہیں۔ سرینا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، جا کر اپنے پورے مال کو آدھا آدھا تقسیم کیا، غلاموں سے کہا اٹھاؤ آدھا مال آقا کی بارگاہ میں لے چلو، آقا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مال کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں مسجد نبی شریف کے سین میں، وہ فاروق اعظم بھی آ گئے، میرے آقا کریم صاحب کسی سے نہیں پوچھتے، کچھ تھوڑا لاتا ہے، کچھ زیادہ لاتا ہے، کچھ کم لاتا ہے، حتیٰ کہ ایک صحابی کے بارے میں تو آتا ہے، آگے اس کا ذکر بھی آئے گا کہ وہ جب آقا نے کہا تو اس کے گھر میں گیا، گھر میں کوئی چیز نہیں، بڑا پریشان، آقا نے کہا ہے تو اب میں کیا کروں، اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میں بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں، اب ایک یہودی کے پاس گیا کہ مجھے کوئی مزدوری دے، اس نے کہا میری یہ باغ ہے اس کو پانی دینا ہے، ساری رات وہ کنواں چلاتے رہے، پانی دیتے رہے، سحری کے وقت ایک بسک یا سمجھ لیں کہ ایک کلو کھجوریں ان کو ملی، وہ چھپا کر کھجوریں لائے اور مسجد نبی شریف کے سین میں آئے، دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا کہ میں ایک کلو کھجوریں دوں گا، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیا دے رہا ہے، چھپتے ہوئے ایک کلو کھجوریں ڈھیر پر رکھی اور چھپتے ہوئے بھاگ کر چلے گئے، اللہ جل مجد و کریم کو اتنا پسند آیا، کہا میرے محبوب وہ جو ایک کلو کھجوریں دے گیا وہ اتنے پیار اور محبت سے دے گیا، اتنے خلوص کے ساتھ دے گیا، اے میرے محبوب یہ سارے کا سارا ڈھیر جو ہے یہ اس ایک کلو کھجوروں کے سامنے ہیچ نظر آ رہا ہے، اس کو جنت کی بشارت دے دو، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لوگ جنت کی بشارتیں لے رہے ہیں، اب فاروق اعظم آئے، آقا تو کسی سے نہیں پوچھتے کہ کیا ہے کیا لائے ہو، لیکن آج عمر فاروق سے پوچھ رہے ہیں کہ عمر کیا لے کر آئے، کیوں کہ آج عمر کے دل میں خیال پیدا ہوا تھا میں ابو بکر سے بڑھوں گا، کیا لے کر آئے عمر، عرض کی پیارے آقا آدھا مال گھر چھوڑ آیا، آدھا مال میں لے آیا، کہا بیٹھ جاؤ، ابھی عمر فاروق بیٹھے ہیں، ادھر سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ غلاموں کے ساتھ آ رہے ہیں، دیکھا غلاموں نے چارپائیاں بھی اٹھائی ہوئی ہیں، غلاموں نے بستر بھی اٹھائے ہوئے ہیں، غلاموں نے درم و دینار بھی اٹھائے ہوئے ہیں، غلاموں نے گندم اور چاول بھی اٹھائے ہوئے ہیں، گھر کی ساری چیزیں گھر کے کپڑے جو ہیں وہ سارے کے سارے لے کر آ رہے ہیں، اور حدیثوں میں آتا ہے واقعات میں لکھا ہے کہ جب سارا مال اٹھا لیا تو ابو بکر صدیق دیوار پر ہاتھ مار رہے ہیں، کسی نے کہا ابو بکر کیا کر رہے ہو، تو کہا یہاں میں نے ایک سوئی لگی ہوئی دیکھی تھی میں اس کو ٹٹور رہا ہوں، آج اللہ کے محبوب نے مانگا ہے کہیں ایسا نہ ہو سوئی میرے گھر میں رہ جائے، سوئی کا تو نکالی اٹھائی اور میرے آقا کی بارگاہ میں لے آئے، آقا نے پوچھا ما اب کئی کال اہل کا یا ابا بکر، اے ابو بکر کیا لے کر آیا اور کیا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا، اب ابو بکر سے دیکھ رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ باندھ کر کرتے ہیں، اب کئی تو لے اہلی اللہ و رسول ہوں، آقا میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے نبی نے نہیں کہا دیکھو اللہ تو گھر میں ہوگا میں تو تیرے سامنے ہوں، تو مجھے گھر میں کیسے چھوڑ آیا، کئی لوگ اس کو تبدیل کر کے حدیث کو یوں بیان کرتے ہیں اللہ نبی کا نام چھوڑ آیا ہوں، نہیں نام نہیں، وہاں کہا اللہ نبی کو چھوڑ آیا ہوں، معلوم یہ ہوتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ عقیدہ تھا میرے آقا حرم پاک میں بھی ہیں میرے گھر میں بھی ہیں، یہ یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ سب صحابہ کے سامنے بیان کیا، میرے آقا کے سامنے بیان کیا، نہ آقا نے ٹھکرایا نہ کسی صحابی نے پوچھا ابو بکر تم تو بڑے عقل مند ہو یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، آقا تو مسجد نبوی میں ہیں تیرے گھر میں کیسے چلے گئے، ایک جگہ ہی تو ہو سکتے ہیں، ابو بکر صدیق اس وقت اگرچہ نظریں اتنی تیز نہیں تھیں، اس وقت سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اس وقت کوئی یہ شاید نہ سمجھ سکے کہ ایک آدمی دو جگہ پہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کو پتا تھا یہ ابو بکر جو کہہ رہے ہیں ابو بکر کا عقیدہ سچا ہے، ابو بکر جو کہہ رہے ہیں یہ سچ ہی کہتے ہوں گے، یہ واقعی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے گھر میں بھی ہیں اور ادھر بھی موجود ہیں، اب دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کی راہ پر خرچ کرنے والے کہ اب جب حضرت ابو بکر صدیق نکلے ہوں گے گھر سے تو کیا ان کے ذہن میں یہ نہیں آیا تھا کہ گھر میں آخر گھر میں شام بھی پڑنی ہے، بچوں نے کھانا بھی کھانا ہے، انہوں نے رات کو سونا بھی ہے، عقل نے کہا تو ہوگا نا کہ اے ابو بکر کیا کر رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے، گھر والوں کو اتنا ہی تنگ دست چھوڑ کے جا رہا ہے، یعنی وہ کسی پنجابی کے شاعر نے کہا کہ عقل آکھیا چگے نو سانپ کے رکھ اپنا آپ سمیٹنا چاہیے عشق آخیا چوبے نو کی کرنا اگ لا کے سیکنا چاہیے کہ عقل نے کہا ہوگا کہ اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھ اپنے گھر کو بچا کے رکھ تیرے گھر میں ابھی بھوک بھی آئے گی شام بھی پڑے گی صبح بھی ہوگی رات کا کھانا بھی تیرے بچوں نے کھانا ہے صبح کا ناشتہ بھی تیرے بچوں نے کرنا ہے رات کو کھانا بھی ہے رات کو سونا بھی ہے تو تو بستر بھی لے کے جا رہا ہے لیکن عشق نے کہا ہوگا آگ لگاؤ سب چیزوں کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار کرو آقا کو خوش کر لو کچھ رہتا ہے تو رہ جائے نہیں رہتا تو نہ رہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہو جائیں بس ساری کائنات ہمیں مل گئی اور بعض روایتوں میں تو یہاں تک لکھا کہ ابو بکر نے اپنے تن کے کپڑے بھی اتار دیے بوری کا لباس پہن لیا اور جب آقا کی بارگاہ میں آئے تو فوراً جبرائیل امین تشریف لائے وہ نوری فرشتے بوری کا لباس پہن کر آ گئے ہیں اے جبرائیل تجھے تو لباس کی ضرورت نہیں یہ تو نے کیا کیا بوری کا لباس پہن کے تو کیوں آ گیا کہا اے آقا آج اللہ جل مجد الکریم کو ابو بکر کی ادا اتنی پسند آ گئی ہے کہ اس نے بوری پہنی آپ کے حکم کے مطابق اس نے اپنے کپڑے بھی اتار دیے تو رب نے کہا آسمان کے فرشتوں آج ابو بکر کی سنت پر عمل کرو میرے ابو بکر نے میرے محبوب کو خوش کر دیا ہے ممکن ہے تم پر بھی میرا محبوب خوش ہو جائے تو اللہ جل مجد الکریم کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یار غار میں اپنی زندگی میں کیا کچھ بچایا کچھ نہیں مال دولت حور و غلما دیے مال اور زر دیا یعنی خلد و کوثر دیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ نہیں دیا ہاتھ جسم تو اٹھا گنی کر دیا موج بہرے سماحت پہ لاکھوں سلام تو ان جنوں کو ان کے صدقے سے ملا تھا وہ خرچ بھی اسی طریقے سے کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان بھی قربان کر دی یعنی غار میں سانپ نے ڈس لیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم میں خلل نہیں آنے دیا سارے کا سارا مال آقا کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیا یعنی دیکھیے تو صحیح لوگ کہتے ہیں یہ خلافت کے لیے انہوں نے معاذ اللہ یہ کیا وہ کیا جن کو اتنی خلافتوں کا شوق ہوتا ہے جو خلافت کے لیے سب کچھ کرتے وہ اپنا مال و دولت تو سانپ کے رکھتے ہیں سنبھال کے رکھتے ہیں وہ تو نہیں اس طریقے سے خرچ کرتے وہ اپنی جانیں تو قربان نہیں کرتے وہ تو ہمیشہ معاذ اللہ سے منافقت سے کام لیتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ مال کی پرواہ کی نہ اولاد کی پرواہ کی نہ والدین کی پرواہ کی نہ جان کی پرواہ کی اور اگر خلافت کے لیے لڑے تھے تو جاتے جاتے خلافت تو اپنی اولاد کو دے جاتے نا اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا جاتے نہیں ان کو یہ خلافتوں کے مسئلے نہیں تھے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کرتے ہوئے وہ یہ سارے کا سارا کام کر رہے تھے کہا یہ قسمیں کھاتے ہیں ان کو بھی تو دیکھو نا جو سب کچھ لے آئے یہ قسمیں کھاتے ہم جا نہیں سکتے جا سکتے ہوتے تو ہم تمہارے ساتھ ہوتے لیکن اللہ جانتا ہے میرے محبوب یہ جھوٹے ہیں اف اللہ ان کا محبوب اللہ تجھے معاف کرے لیما آزینتا لہم حتا یتبین لک الدین صدقوا وطالما الکاذبین اے محبوب آپ نے ان کو کیوں عزم دے دیا منافقوں کو یہاں رہنے کے لیے جب تک کہ کھلے نہ تھے تم پر سچے اور ظاہر نہ ہوئے تھے تم پر جھوٹے اے محبوب کریم منافق آتے نا مختلف قسم کے بہانے بناتے یا رسول اللہ میری کھجوریں پکی ہوئی ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میری نئی نئی شادی ہوئی ہے میرا بچہ بیمار ہے میری ٹانگ میں درد ہے میرے اس وقت مال و دولت نہیں مختلف قسم کے بہانے کرتے آقا کریم چہرہ پھیرتے کہتے جاؤ دفع ہو جاؤ رب نے کہا محبوب آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی دیکھو بات بعد میں ہوئی پہلے کہا اف اللہ عن کا اللہ تجھے معاف کرے یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے عطاب کیا لیکن نہیں نہیں اللہ جل مجد الکریم نے عطاب نہیں کیا اللہ تو پیار سے محبت سے کہہ رہا ہے یا میرے محبوب اللہ تجھے معاف کرے ان ظالموں پر تو غلبت کرنی چاہیے تھی سختی کرنی چاہیے تھی واضح کرنا چاہیے تھا لوگوں یہ منافق ہیں لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ للعالمین بن کے آئے ہیں اور اسی طریقے سے یعنی اللہ جل مجد الکریم قاضی عیاض رحمتہ اللہ علیہ نے شفا میں کیا فرمایا کہ جس کسی نے سوال کو عطاب قرار دیا کہ اللہ نے جی نبی پر عطاب کیا ہے کہا اس نے غلطی کی کیونکہ غزوہ تبوک نے حاضر نہ ہونے اور گھر رہ جانے والوں کی اجازت مانگنے والوں کو اجازت دینا یا نہ دینا دونوں حضرت کے اختیار میں تھے اور اس میں مختار تھے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاذن لمن شئت منہم آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دیجئے. تو لما اذن لہم فرمانا اطاعت کے لیے نہیں بلکہ یہ اظہار ہے کہ اگر آپ انہیں اجازت نہ دیتے تو بھی وہ جہاد میں جانے والے نہ تھے. اور افلاح انکا سے مانا یہ ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے, گناہ سے تو تمہیں واسطہ ہی نہیں. اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال تکریم اور تعظیم تسلی اور تسکین و تسلی کے ہے کہ قلب مبارک پر بیما عظیم کا لہوں فرمانے سے کوئی بھار نہ ہو. اے محبوب, یہ سب تیری تسلی کے لیے میں کہہ رہا ہوں, تو ان ظالموں کا اقرار کر دیتا, لیکن چلو تم نے محبوب ان کو اجازت دے دی تو چلو ہم نے یہ معاملہ ہی ختم کر دیا. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله, اے محبوب مومن جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, وہ تو تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے, وہ تو تیرے ساتھ جائیں گے, وہ تو تیرے ہمراہی ہوں گے, وہ تو تیرے قدموں میں ہوں گے. والیوم الاخر, آخرت دن پر جو یقین کرتے ہیں, ہاں یہ جاہدو دین حوالکم, وہ اپنے مالوں کے ساتھ یعنی جہاد کریں گے, وہ انفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ جو ہے جہاد کریں گے, جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں. محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ تو کبھی بھی پیچھے نہیں رہیں گے, وہ تو جانوں اور مالوں کے ساتھ تیرے ساتھ ہیں. مال سارے یعنی مسجد نبوی میں لا کے رکھ دیا, اب جانے قربان کرنے کے لیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرے ساتھ جا رہے ہیں. واللہ علیم بالمتقین, اور اللہ متقین پرہیزگاروں کو جانتا ہے. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر, بے شک تم سے پیچھے رہنے کی اجازت کون مانتا ہے, وہی جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا, جو یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتا. ورتابت قلوبہم, ان کے دلوں میں شک ہے. فہم فی ریبہم یترددون, وہ شک میں ڈاواں ڈول ہیں. کلمہ تو پڑھتے ہیں, نمازیں تو پڑھتے ہیں, لیکن نبی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ جن کے دل میں ایمان ہے, جو مرنے کے بعد اٹھنے پر تمنا یقین رکھتے ہیں, وہ تو محبوب تیرے ہمراہی ہوں گے, تیرے قدموں کے ساتھ چمٹے رہیں گے. لیکن جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن یہ دل میں تیرا ادب نہیں, دل میں حقیقی پیار نہیں اور دل میں حقیقی ایمان نہیں, وہ اجازت سے طلب کریں گے, وہ میدان جہاد میں نہیں جائیں گے. کیوں؟ تو ان کے دلوں میں شک ہے, ابھی تک تیری نبوت کو پہچان نہیں سکے, ابھی تک تجھے انہوں نے اپنا آقا مانا نہیں ہے. فی ریبہم یترددون, وہ تو اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر, وہ کوئی سچی بات ان کے منہ سے نکلتے نہیں اور یقین ان کو کسی بات پر آتا نہیں. ولو اراد الخروج لا عدو لہ عدتا, انہیں نکلنا منظور ہوتا تو اس کا سامان پہلے کرتے, ان کو پتا تھا جہاد آ رہا ہے, اب وہ بر وقت آ کے تو بہانے کر رہے ہیں, میرے پاس یہ ہو گیا, میں اس مصیبت میں ہوں, میں نے فلاں کام شروع کر دیا ہے, میں مکان بنا رہا ہوں. تو کہا اگر انہوں نے نکلنا ہوتا نا تو پہلے تیاری کرتے, لیکن انہوں نے تیاری نہیں کی. مسلمان کو ہما وقت تیاری رکھنی چاہیے, کبھی بھی کافر حملہ کر سکتا ہے, کبھی بھی کوئی بہانہ بنا سکتا ہے. مسلمان کو چاہیے ہما وقت تیار ہو کر رہے. ولیکن کارہا, لیکن کارہ اللہ ہم بے آسا ہوں, لیکن اللہ کو ان کا اٹھانا پسند ہی نہیں تھا, ان کا جانا جہاد میں اللہ جل مجد الکریم کو پسند ہی نہیں تھا. ہم وکیلک اودو, تو ان میں کاہلی بھر دی اور کہا ان کو کہ بیٹھے رہو مال قائدین, بیٹھنے والوں کے, ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ ظالموں چلو تم یہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. اللہ کو محبوب کی معیت پسند ہی نہیں آئی کہ یہ ظالم, یہ ناپاک دل والے, یہ منافق جو ہیں محبوب کے ساتھ نکلیں. اللہ کو یہ اچھا ہی نہیں لگا, ٹھیک ہے محبوب ان کو دلوں میں ہم نے ڈال دیا کہ ٹھیک ہے تم یہیں بیٹھے رہو. لو خرج فیکم مزدادو کن الا خبالا, اگر محبوب وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو سوائے نقصان کے تمہیں کچھ نہ بڑھتا. لا اودعو خلالکم یبغونکم الفتنہ, اور تم میں فتنہ ڈالنے کو تمہارے بیچ میں فساد ڈالتے, باتیں بناتے, دیکھو بڑا لمبا سفر ہے, مسلمانوں کو بددل کرتے, مسلمانوں کے کو جو تجھ سے معاذ اللہ استغفر اللہ تجھ سے دور لے جانے کی کوشش کرتے. محبوب اچھا ہوا منافق آج ظاہر ہو گئے، یہ تیرے ساتھ نہیں نکلے، نکلتے تو راستے میں بھی تجھے یہ تیرے غلاموں کو خراب کرتے اور فتنہ برپا کرتے، وفیکم سمعون لہم، اور تم میں ان کے جسوس موجود ہیں۔ اللہ جل مجدل جان کر رہا ہے، مومنو ان نام نہاد کلمہ گو پر نظر رکھا کرو، یہ جاسوس ہیں کافر کے، یہ جاسوس ہیں انگریز کے، یہ جاسوس ہیں یہودوں اور نصارہ کے۔ کہا مسلمانوں تم میں جاسوس موجود ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جاسوسی بھی کرتے ہیں، کافروں کے ساتھ باز بھی کرتے ہیں، معاہدے بھی کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی جاسوسی کر کے ان کو بتاتے بھی ہیں۔ کسے باشد کوئی بھی ہو جو مسلمانوں کے خلاف کفار کو باتیں بتائے، وہ مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کرتا ہے، بہت بڑا بدبخت شخص ہے جو مسلمانوں کے ٹھکانوں کی بارے میں کافروں کو بتاتا ہے اور کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی باتیں کرتا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ نے ظالموں کو جانتا ہے۔ اس کا مطلب ہے مسلمان کے خلاف جاسوسی کرنی، کافر کو باتیں بتانا، وہ بہت بڑا ظالم ہے، چاہے پیسے لے کر بتائے، چاہے دولت کے یعنی دولت کے لیے یہ سارا کام کرے، چاہے حکومت کے لیے یہ سارا کام کرے، جو بھی مسلمانوں کے خلاف کافروں کو باتیں بتائے گا وہ بہت ہی ظالم ترین شخص ہے۔ لقد ابتغى الفتنة من قبل، اے محبوب اس سے پہلے بھی وہ فتنہ چاہ رہے تھے، انہوں نے ہمیشہ فتنہ چاہا۔ عبداللہ بن ابی نے کیا کیا، راستے سے لے کر واپس نہیں چلا گیا تھا کیا اپنے منافقوں کو؟ محبوب وہ صدا سے ایسا ہی فتنہ چاہتے ہیں۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اے محبوب تمہارے لیے الٹی چالیں چلتے رہتے ہیں، حتی جا الحق کو، یہاں تک کہ حق آیا، وظاہر امر اللہ، اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا، وہم کارہون، ان کو ناگوار تھا، منافقوں کو یہ بات پسند نہیں تھی، منافق نہیں چاہتے تھے، محبوب کے لیے نئی سے نئی چالیں نکالتے تھے، آقا کریم کی بے ادبی کے لیے نئے سے نئے مسئلے نکالتے تھے، جھوٹ گھڑتے تھے، آقا کریم کی مخالفت کرتے تھے، لوگوں میں آپ کے عیب چھونتے تھے۔ تو کہا یہ ظالم صدا سے ایسے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِذْنِ لِي، اور ان میں سے کوئی یوں عرض کرتا ہے مجھے رخصت دیجئے، وَلَا تَفْتِنِّي، اے اللہ کے نبی ہی مجھے آپ فتنے میں نہ ڈالیے۔ ان میں ایک شخص تھا جد بن قیس، اس کو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تو اچھا نوجوان آدمی ہے، چل ہمارے ساتھ جہاد کر، کہنے لگا اے اللہ کے نبی مجھے چھوڑ دیجئے، آپ کو پتا ہے سارے مدینے والے جانتے ہیں میں اچھی عورت، خوبصورت عورت کو، لڑکی کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا، روم کی لڑکیاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، میں تو فتنے میں پڑ جاؤں گا، تو آپ مجھے یہیں رہنے دیجئے، میں پرہیزگار آدمی ہوں، میں غیر عورت کو نہیں دیکھنا چاہتا، اگر غیر عورت کو دیکھوں میں کسی فتنے میں نہ پڑ جاؤں۔ دیکھیے کتنا بڑا ظالم شخص، کہ کیسی کیسی باتیں، اتنا پرہیزگار بنتا ہے کہ جی میں فتنے میں پڑ جاؤں گا عورتوں کو دیکھ کے، میں عورتوں کو نہیں دیکھا کرتا، اللہ کے محبوب کے سامنے اپنا تقوی ظاہر کر رہا ہے کہ جی میں تو عورتوں غیر عورتوں کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ مجھ میں یہ خامی ہے، میں غیر عورت کو دیکھتا ہوں تو میرا دل جو ہے بہک جاتا ہے، محبوب مجھے یہیں چھوڑ دیجئے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ اللہ فل فتنہ تے ساکتو، خبردار تم فتنے میں پڑ گئے، محبوب کے ساتھ جانے کی وجہ تم بہانے کر رہے ہو کہ میں وہاں بے حیائی میں پڑ جاؤں گا، روم کی عورتیں جو ہیں بڑی خوبصورت ہیں، تو کہیں میری نظر کسی خوبصورت عورت پہ پڑ گئی، میرا تقوی خراب ہو جائے گا، میری پرہیزگاری خراب ہو جائے گی۔ ایسی پرہیزگاری پر تو جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے روک دے، ایسی پرہیزگاری جائے جہنم میں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سفری سے روک دے۔ تو کہا تم تو فتنے میں پڑ گئے، تم نے محبوب کی سنگت چھوڑ دی، تم نے محبوب کا راہ چھوڑ دیا، تم نے محبوب کی غلامی چھوڑ دی، تم تو فتنے میں پڑ گئے۔ وَإِنَّا جَهَنَّمَا لَمَحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، ایسے کافروں کے لیے جہنم گھیرے ہوئے ہے، جہنم ان کے ارد گرد ہے۔ جو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے، آپ کی سنگت سے، آپ کی ہم سفری سے بہانے کر کے پیچھے رہتے ہیں، ان تو سب کا حسنت رسول ہوں، محبوب اگر تجھے کوئی معجزہ ملے، تجھے کوئی شان ملے، تجھے کوئی اچھائی ملے تو انہیں برا لگتا ہے۔ وہ ان تو سب کا مصیبت، اور تو ان کو اگر اے محبوب تجھے کوئی مصیبت پہنچے یقول قد اخذنا امرنا من قبل وہ کہیں ہم نے تو پہلے ہی اپنا کام ٹھیک کر لیا. منافق یہ کہ یہ نشانی ہے جہاں عظمت رسول ہو جہاں آقا کی عظمت بیان ہو اس کا دل بند ہو جاتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو جب اللہ کی طرف سے رحمت ملتی ہے شان ملتی ہے جب اللہ محبوب کی شانیں بیان کرتا ہے منافق کا دل جو ہے وہ تنگ ہونے لگتا ہے. دیکھیے مومن کی شان یہ ہے جب آقا کی شان بلند ہو تو مومن خوش ہوتا ہے آقا کی شان بیان کر کے خوش ہوتا ہے آقا کی شان سن کے خوش ہوتا ہے. اور منافق کی بہت بڑی نشانی نفاق کی آیت کریمہ میں بیان کر دی گئی. مومن اور منافق کا تم نے کبھی یعنی پہچان نہ ہو کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. کہا محبوب جب تجھے اچھائی پہنچے ان کے دل تنگ ہوتے ہیں. تو آج بھی اگر مومن اور منافق کو پہچان نہ ہو آقا کی شان بیان شروع کر دیں آقا کا علم بیان کر دیں آقا کی روحانیت بیان کر دیں آقا کے معجزات بیان کر دیں آقا کے کمالات بیان کریں مومن کا دل کھل اٹھے گا گلاب کی کلی کی طرح مومن حشاش بشاش ہو جائے گا. منافق جو ہے وہ تنگ ہوگا وہ یعنی کروٹیں بدلنے لگے گا میں اس محفل سے بھاگ جاؤں اور اگر اس کا یعنی اس کا بس چلے تو اس کلام کو ختم کر دے یہ کلام اچھا نہیں ہے. نہیں جی نہیں یہ چیزیں تو ثابت نہیں ہیں. ٹھیک ہے اللہ کے نبی کی شان تو بڑی ہے پر سورج واپس نہیں لٹایا. ٹھیک ہے شان تو بڑی ہے لیکن چاند اور ٹکڑے نہیں کیا. آپ بیان کر کے دیکھ لیں اور لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھتے جائیں جب آپ تاریخ بیان کریں مختلف لوگ بیٹھے ہوں تو آپ لوگوں کے چہروں کو دیکھتے جائیں جن کے چہرے کھل اٹھے محبوب کی شان سن کر محبوب کی عظمت سن کر محبوب کی عزت اور رفت سن کر تعظیم کی باتیں سن کر سمجھ لینا یہ مومن ہے. اور جن کے دلوں میں ہے وہ خوش ہوگا. تو آپ یعنی دیکھ لیجئے جہاں پیارے آقا کی شان بیان ہو رہی اور جی تم نے یہ کیا کر دیا یہ آقا کی اتنی شان ہے تم نے رب کے ساتھ ملا معاذ اللہ استغفر اللہ یہ کیسے ہو گیا بھائی کہ ذرا سی آپ فضیلت جہاں کی جی رب کے ساتھ. ہم نے تو مصطفیٰ کو رب کے ساتھ نہیں ملایا ہم نے تو برابر نہیں کرا دیا تم نے ضرور رب کو اتار کر بندوں کے برابر کر دیا. یہ سارے کام تو بندوں کے ہیں اللہ نے اپنے بندوں کو اتار کیے ہوئے ہیں. تو کہا اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے خوش ہو جاتے ہیں دیکھا نا دیکھا نا آؤ جی بیان کرتے ہیں دیکھا نا اللہ کے نبی کو وہ مصیبت پہنچی تم اس کو مشکل کشا سمجھتے ہو تو وہ اپنی مصیبت تو نہیں ٹال سکے. وہ تو بیمار بھی ہوتے تھے ان کو تو بخار بھی آتا تھا ان کو تو زخم بھی لگتے تھے وہ تو خود مجبور تھے. تم آج اس نبی کو پکار رہے ہو تو یہ منافق کی نشانی ہے. اللہ نے بیان کر دی ہے منافق جو ہے نبی کی عظمت سے گھبرا جائے گا. جب نبی کی معاذ اللہ کوئی ایسی بات ہو کہ بظاہر اس میں عطاب نظر آئے تو خوش ہو جائے گا. وہ آیتیں ڈھونڈے گا ایسی وہ حدیثیں ایسی ڈھونڈے گا وہ اقوال ایسے ڈھونڈے گا. دیکھو نا نبی کا علم نہیں ہے نبی کو دیکھو نا نبی ہماری طرح ہے دیکھو نا معاذ اللہ صلی اللہ نبی مار کے نیچی میں مل گیا ہے دیکھو نا نبی کی قبر پہ جائیں تو پتہ نہیں چلتا. آپ بیان کرتے جائیں اس کے دل کو دیکھتے جائیں چہرے کو چہرے کے رنگ بدلتے جاتے ہیں ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر بیان کرتے ہیں مجھے فلاں محفل میں گئے سوائے اللہ کے نبی کی شان کے انہوں نے تو بات ہی کوئی نہیں کی ان کو تو بات آتی ہی کوئی نہیں ہے. عجیب لوگ ہیں جب سے بیٹھتے ہیں جب تک بیٹھتے ہیں نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں نبی کی عظمت بیان کرتے ہیں نبی کی شان بیان کرتے ہیں تو رب کہتا ہے اے محبوب اگر تیری شان ہو تو منافقوں کو برا لگتا ہے اور اگر کبھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو منافق خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں پہلے ہی پتا تھا ہم نے پہلے ہی اپنا انتظام کر لیا تھا. وَيَتَوَلَّوْهُمْ فَارِهُ بڑی خوشیاں مناتے ہوئے واپس جاتے ہیں. دیکھیے ذرا کوئی بات ہو جائے آقا زخمی ہو گئے تو منافق مدینے میں خوش ہوتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتح ملتی تھی منافق غمگین ہو جاتے تھے لیکن جب آقا کو کوئی تکلیف پہنچتی صحابہ اکرام پر قیامت گزر جاتی تھی. آج بھی دیکھ لیجئے ذرا بیان کریے آقا کی مصیبت کو بیان کریے لوگ خوش ہو جاتے ہیں. دیکھا نا ہم نہیں کہتے تھے نبی بھی ہماری طرح مجبور ہے ہم نہیں کہتے تھے ہاں اس کو بھی ہماری طرح تکلیفیں پہنچتی ہیں ہم بھی اپنی تکلیف دور نہیں کر سکتے نبی بھی نہیں کر سکتا. خوش ہو جاتے ہیں ایسی آیتیں پڑھ کے. رات کو بھی آپ نے سنا وہ آیتیں پڑھ پڑھ سنا یہ تو جانتے نہیں ہیں کب اٹھیں گے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے جو جن کو تم پکارتے ہو کہ یہ کب اٹھیں گے یہ تو مخلوق ہیں ان کو کیوں پکارتے ہو. ارے تمہارے دلوں میں یہ بیماری ہے اللہ جل مجد الکریم نے تمہارے دلوں میں یہ نفاق بھر دیا ہے آقا کی شان والی عظمت والی ہے تو تمہیں آیت نظر نہیں آتی، وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین نظر نہیں آتی، والضحا واللیل اذا سجا نظر نہیں آتی، الم نشرح نظر نہیں آتی، ارے تجھے وما ہوا للغیب ددنین نظر نہیں آتی، وما انت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین تجھے نظر نہیں آتا تھی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تجھے نظر نہیں آتی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم تجھے نظر نہیں آتی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیر لتؤمن باللہ و رسولہ و تعزروہ و توقروہ و تسبحوہ بکرۃ و اصیلا نظر نہیں آتی، تجھے یہ نظر آتا ہے کل انما انا بشر مثلکم، تجھے یہ نظر آتا ہے کہ بشر سے تعظیم کرنی چاہیے، رب تو کہتا ہے بات تعزروہ و توقروہ و تسبحوہ بکرۃ و اصیلا، تجھے ایک بشریت کی آئے تو پورے قرآن میں نظر آ گئی، تجھے یہ نور علا نور نظر نہ آیا، تجھے سراج و منیرہ نظر نہ آیا، قد جاءکم من اللہ نور نظر نہ آیا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا تجھے نظر نہ آیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا تجھے نظر نہ آیا، وہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کیا یہ ساری رب کے محبوب کی شانیں نہیں ہیں، وہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا، وإذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، تمہیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی، اللہ نے تو شان و عظمت بیان کی ہے، چند چیزیں لے کر دیکھو نبی کر کچھ نہیں سکتا، دیکھو نبی کے پلے کچھ نہیں ہے، تو کہا پہچان کر لو جب محبوب تیری شان بیان ہوتی ہے، جب تجھے کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ ان کو برا لگتا ہے، اور جب تجھے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ جب تبلو ہم فارے ہوں بڑی فرحت سے بڑے خوش باش ہو کر جاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں دیکھو ہم نے نبی کو مضبوط ثابت کر دیا، ہم نے نبی کو اپنے جیسا ثابت کر دیا، دیکھو ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ نبی کے پلے کچھ نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوتی ہے تو اس کا دل تنگ ہوتا ہے، مومن کی نشانی یہ ہے آقا کی شان بیان ہوتی ہے مومن کھیل اٹھتا ہے، تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب ان کی نشانی دیکھ لو، ان کو پہچان لو، جو تیری مصیبت پر خوش ہو جائے وہ، یعنی دیکھو معاذ اللہ اصل دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات واقع ہوئی اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جس طریقے سے یہ لوگ بیان کرتے ہیں، جس طریقے سے لوگوں کے سامنے یہ الفاظ کہتے ہیں تو لوگوں کو پھر نعرے مرواتے ہیں، کہو معاذ اللہ اللہ زندہ نبی مردہ، کہو معاذ اللہ کہ نبی مر کر مٹی میں مل گیا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو وفات کو بیان کرتے، میلاد کو کیوں نہیں بیان کرتے، کیا وفات پہلے تھی یا میلاد پہلے تھی، پہلے پیارے آقا پیدا ہوئے تھے یا پہلے پیارے آقا کا یعنی انتقال ہوا تھا، یوم انتقال تو مناتے ہیں، یوم وفات تو مناتے ہیں، یہ میلاد کیوں نہیں مناتے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کیوں نہیں مناتے، کیوں؟ جو اس میں آقا کی شان بیان ہوتی ہے۔ تو کہا جب اے محبوب تیری یعنی بیان، یہ ساری یہ چیزیں ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ایسی چیز دیکھو فلاں موقع پہ یہ ہو گیا، اللہ کے نبی کو کچھ اللہ کا نبی کچھ نہ کر سکا، پھر یہ کتابیں لے کے خوش ہوتے ہیں، ایسی تقریریں کر کے خوش ہوتے ہیں۔ کہا اے محبوب کریم و ان تصب کا مصیبت، اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچے، یقول قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے اپنا کام پہلے سے ہی ٹھیک کر لیا تھا، بجت بلو ہم فارے ہوں، خوشیاں مناتے ہوئے جاتے ہیں، نعرے لگاتے ہوئے جاتے ہیں، قل فرما دیجئے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں تو نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جو مقدر میں ہے۔ تم خامخواہ خوش ہو رہے ہو، مسلمان کو تو تکلیف ملے مصیبت ملے اس میں بھی اجر ہوتا ہے، ہو وہ مولانا وہ ہمارا مولا ہے، اب یہاں ذرا غور و فکر کیجئے، رب کہا ہے ہو وہ مولانا وہ ہمارا مولا ہے، کون؟ اللہ ہمارا مولا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ مولا ہے۔ تو آج جو ہر ایک کو مولا نہ کہا جاتا ہے، ہمارے فلاں مولا نہ، تو اس مولانا کو کہتے ہوئے تو شرک کا کبھی دورہ نہیں پڑا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر کہہ دے تو کہتے ہیں رب بھی حاضر ناظر, نبی بھی حاضر ناظر, رب بھی عالم الغیب, نبی بھی عالم الغیب, رب بھی نور, نبی بھی نور, رب بھی زندہ, نبی بھی زندہ, یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ میں کہتا ہوں تم نے نبی کو تو مولا نہ ماننا, مولا علی کو تو مولا نہ ماننا, ان حدیثوں پر تو اعتراض کرتے ہو, آپ نے یہ ٹکے ٹکے کے مولویوں کو مولا نہ کہتے ہو, کتنے کتنے القاب دیتے ہو, ہوا مولانا, رب نے کہا اللہ ہمارا مولا ہے, تم فاج کو فاجوں کو بھی مولا نہ کہتے ہو, تم گستاخوں کو بھی مولا نہ کہتے ہو, یہ شرک ہوا کہ نہ ہوا؟ رب نے کہہ دیا محبوب کہہ دو ہوا مولانا, ہمارا مولا کون ہے؟ اللہ. آج بھی ہر مولوی کو مولانا صاحب کہا جاتا ہے, کیا کسی وہابی, کسی دیوبندی, کسی شیعہ, کسی چکرالوی, کسی منکر حدیث نے اپنے مولوی کو کیا کہتے ہیں؟ بڑے ادب سے مولانا کہتے ہیں. تو یہاں تو رب کہہ رہا ہے ہو مولانا, کون ہے ہمارا مولا؟ اللہ مولا ہے. تو تم نے ہر ایک کو مولا بنا لیا. یہ جو نماز پوری پڑھنی بھی نہیں جانتا, مسائل بھی نہیں جانتا, اس کو تو مولا نہ کہتے ہو, اور نبی کے بارے میں کوئی لفظ آ جائے تو شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہو. کیا یہ قرآن میں آیت نہیں ہے؟ ہو مولانا, اللہ ہمارا مولا ہے, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اللہ ہی پر مومن جو ہیں وہ توکل کرتے ہیں. تو اس لیے الحمدللہ رب العالمین اللہ جل مجد الکریم نے کھل کر منافقوں کی یہاں نشانی بیان کی, آگے بھی انشاءاللہ نشانیاں بیان ہوں گی. دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم ہمیں مومنوں میں سے کر دے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اللہ ہی پر مومن توکل کرتے ہیں, ہم بھی اللہ پر توکل کرتے ہیں, اور ہم اپنے یہ کام اللہ کو سپرد کرتے ہیں. باری تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار رکھنا, اپنے آقا کے غلاموں میں شمار رکھنا, ان لوگوں میں ہمیں رکھنا جو تیرے آقا کی حسنا دیکھ کر, شان دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, جو مصیبت دیکھ کر خود مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. باری تعالیٰ ہمیں اس میں انہیں میں رکھنا جو آقا کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھتے ہیں, لیکن جو آقا کی مصیبت کو خوشی سمجھتے ہیں, ہمیں ان میں سے نہ کرنا. وما علی الا البلاغ المبین. جی منیر بھائی تشریف لائیے, کسی دوست سے نواز شریف کے لیے کہیے, تو اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا. جزاک اللہ جناب علامہ مفتی صاحب, ماشاءاللہ بہت ہی پیارا درس قرآن پاک ہم سب نے سنا. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت علامہ مفتی صاحب کے درجات بلند فرمائے. جو کچھ ہم سب نے سنا ہے رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, رب العزت ہم سب کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت علامہ مفتی صاحب کو صحت و تندرستی, صحت و زندگی عطا فرمائے. ماشاء اللہ جو یہ خار خیر جو صدقہ جاریہ حضرت علامہ مفتی صاحب نے شروع فرمایا ہے پوری دنیا میں, الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی بہن فیض یاب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس صدقہ جاریہ کو قیامت تک جاری سارے رکھے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ العزیز اب سوال جواب کا سلسلہ ہوگا, اس سے پہلے ایک انشاءاللہ نعت مبارک ہوگی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. ہمارے اگر رضوان بھائی موجود ہیں تو جناب آپ ایک نعت پڑھیے, یا آرے بھٹی بھائی آپ پھر مائک لیجیے. جزاک اللہ خیر. آرے بھٹی ماشاء اللہ ہمارے موجود ہیں, آرے بھٹی بھائی آپ مائک لیجیے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیے. انشاءاللہ نعت مبارک کے بعد سوال جواب کا سلسلہ ہوگا. بھائیو بہنوں سے درخواست ہے آپ کا کیسا بھی کوئی بھی سوال ہو اپنا سوال حضرت علامہ مفتی صاحب کی خدمت میں کیجیے گا, انشاءاللہ العزیز حضرت علامہ مفتی صاحب آپ کو مفصل جواب عطا فرمائیں گے, آپ سیکھیں گے اور ہم سب بہت کچھ سیکھیں گے. جزاک اللہ خیر. جی آرے بھٹی بھائی اگر آپ ہیں تو پلیز مائک لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.